بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşette hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Nisa suresi 78. ayetinde bize sonumuzu anlatıyor. Son, ölüm. Bir şeyin bizi muhakkak yakalayacağından bahsediyor. Bu akşam inşallah nasıl yakaladığını konuşacağız. Bunu anlamaya çalışacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi Mevlamız ne buyurmuş? Bakalım. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ. Nerede olursanız olun. اَيْنَمَا تَكُونُوا. Nerede olursanız olun. يُدْرِكُمْ. Sizi kapsar, sizi yakalar, sizi bulur. Sizi bırakmaz. Nereye kaçarsanız kaçın. Nerede bulunursanız bulunun. Işık hızıyla hareket edebilseniz bile ne yaparsanız yapın sizi yakalar. Yudrikküm, idrak etme, kavrama, yakalama, kapsama. Ne yakalar bizi? El mevtu. Ölüm bizi yakalar kardeşler. Nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım. Bu bizim kaçınılmaz sorumuzdur. Rütbelerimiz, makamlarımız, fiziki kuvvetimiz, etrafımızdaki kuvvetimiz, insanlara sözümüzün geçmesi, paramız, malımız, güzelliğimiz, şöhretimiz, ne olursa olsun, sahip olduğumuz güçlerin sınırı ne olursa olsun, ölüme sınır koyamıyor, ölüme fren çekemiyor. Dur bakalım biraz bekle, daha sonra gel diyemiyorsun. Ne bir dakika öne alabiliyorsun, ne bir dakika ileriye alabiliyorsun. Şu anda hastane köşelerinde ölümünü öne almak için yalvaran binlerce insan var. İnsan ölmek için yalvarır mı? Allah'a ölmek için yalvaran binlerce insan var. İslami kaideleri bilmedikleri için Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah'tan ölmeyi istemeyiniz. Allah'tan ölmeyi istemeyiniz. Çok zorda kalırsanız Allah'ım benim hakkımda hayırlı olan ölmekse beni öldür. Benim hakkımda hayırlı olan yaşamaksa beni yaşat deyiniz. Bakın en zorda kaldığın anda bile Allah'ım şu canımı al artık diyemiyorsun. İslam buna müsaade etmiyor. Ama şu anda hastane köşelerinde ölümcül hastalığa yakalanmış binlerce insanımız var. Allah'ım Şafi ismi şerifiyle tecelli etsin. Amin. Hepsine şifa versin. Amin. Amin. Bu onun için çok kolaydır. Allah birçoğunu zor hastalıklarla sınar, birçoğunu küçük hastalıklarla sınar. Bu Allah'ın takdiridir. Seçimleri biz yapamayız. Sınav seçimlerini o yapar. Bu insanların çoğu ne diyor? Allah'ım şu canımı al da şu kanserden kurtulayım. Vücudun zaten dörtte üçünü kaplamış. Beni geriye döndürme imkanları yok. Sen de beni geriye döndürmeyeceksen beni al öleyim artık kurtulayım. Acı çekiyorum Allah'ım diye insanlar ölümlerini erken almaya çalışıyorlar. Ama Kur'an ayetleri bize ne anlatıyor? Bir saat geriye alamazsınız. Tam aksi istikamet olan bir saat ileriye de alamazsınız. Ne yaparsanız yapın, nerede olursanız olun. Bu ölüm sizi yakalayacaktır. Doktor hastasına dedi ki, kardeş dedi, inançlı bir adam mısın? Açık konuşmak istiyorum. Adam dedi ki, inançlıyım. 3 aylık ömrün kaldı dedi. Bunu neye dayanarak söylüyor? Bilimsel tespitlere dayanarak, tecrübeye dayanarak söylüyor. O hastalıktan gelmiş ve hastalık belli bir miktara ulaşmışsa, bu hastaların ortalama yaşama miktarı 3 ay 4 ay arası oluyor. Nedir bu? Ciğer kanseri. Akciğer kanseri. Hastaya diyor ki ciğerler bitmiş kardeş. 3 aylık ömrüm var. Kendini buna göre hazırla. Hasta başlıyor gülmeye. 3 aylık ömrünün kaldığını duysan gülmeye mi başlarsın, ağlamaya mı başlarsın Müslüman kardeşim? Ağlarsın. Tamam artık Allah'a gitme anı o Kur'an ayetlerinde okuduğumuz, o hadis-i şeriflerde öğrendiğimiz, o nasihatlerde işittiğimiz, o cenaze namazlarına, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın cenaze namazlarına gidip şahsi olarak, fiili olarak gördüğümüz o ölüm denen nasihati artık yaşayacağız kesin. Ve 3 aylık limitimizin kaldığını söylüyor bilime dayanarak. Ve bu 3 gün aşağı 3 gün yukarı tutar. Tutar. Çünkü binlerce insan geçmiştir ellerinden. Hastalık belli bir miktara geldiği zaman rakam verebilirler. Net olarak söyleyemez ama aşağı yukarı tutturur. Hasta başlıyor gülmeye. Doktor şaşırıyor. Kardeşim diyor ben sana 3 aylık ömrün kaldığını söyledim. Sen niye gülüyorsun? Hasta diyor ki doktor bey benim dolu dolu yaşayacağım 3 ayım var. Senin diyor bir gün sonra yaşayıp yaşamayacağın belli değil. Takla da olabilirsin. Bir gün sonra da gidebilirsin. Ben senden şu anda daha garanti pozisyondayım diyor. Ben gülmeyeyim diyor. Ben gülmeyeyim de kim gülsün diyor. Bu yüzden ağlamayı, gözyaşını ve pişmanlığı sana bırakıyorum doktor bey diyor. Kardeşler ölümdür bu. Bakın Allah ayetlerinde yüzlerce ayetinde bize ölümden bahseder. Yüzlerce ayet peygamber itaatten bahseder ama yine yüzlerce ayette ölümden bahseder. Cennet ve cehennemi anlattığı ayetler vardır ama ölüm bizim değişkenlik kapımızdır. Artık bu konumdan, bu boyuttan çıkıyoruz ve gerçek boyuta, ebedi yaşamgahımıza gidiyoruz. Buna gitmeden önce bir kapıyı geçmemiz lazım. Zor bir an bu. Ölüm kapısını geçmeden önce bizim kilit bir noktaya ihtiyacımız var. Son nefesimizde şehadet getirmemiz lazım. Bu şehadeti getiren adam dünyanın en zengin adamı. Şehadeti getirmeden giden adam dünyanın en fukara adamı. Ne kadar büyük serveti olursa olsun ebedi yaşamı kaybediyor. Ebedi yaşamı kaybeden her şeyi kaybetmiş demektir. Şu halde en öncelik görevin senin hayatımın son anında şehadet getirebilmek için benim her gün Rabbime yalvarmam lazım. Ne zamanlarda yalvaracaksın? Bir Müslüman kulun duasının en çok geçtiği zaman dilimi ne zamandır? 5 vakit namazın farzlarından hemen sonra. İkindi namazına gittin, ilk sünnetini kıldın. Peşinden ne yaptın? Farzını kıldın. Farz bittikten sonra, hemen sonra sen dua yapmaya başlayacaksın içinde. Müezzin orada okuyor. Allahümme enteselamu ve minkeselam. Allah'ım sen selamsın. Selamlar sendendir. Sen o anda ne duası yapacaksın? Allah'ım benim şu anda şu ihtiyacım var. Bu ihtiyacımın giderilmesi için ben senden şu farz namazı hürmetine şu isteğim var. Bana bunu verir misin Allah'ım? Bunu Rabbine söyleyeceksin. Farzdan sonra yapılan dua reddolunmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Şu halde bu kadar ayet, bu Kur'an ayetleri, yüzlerce ayet bize diyor ki öleceksin, öleceksin, öleceksin. Ücretsiz nasihat kitabı. Ücretsiz. Hepsi bize diyor ki öleceksin. Belediye bütün internet sitelerine, Zeytinburnu Belediyesi ilan veriyor. 2 gün boyunca Zeytinburnu Beldesi şu şu şu 22 tane mahallesi su alamayacak. 2 gün boyunca Zeytinburnu'nun 22 mahallesi su alamayacak diyor. O 22 mahallede oturan kişiler ne yapıyor? Biz hemen bu haberi bir bakıyoruz. Hatun hemen tencereleri, tavaları ne varsa elinde doldur. 2 gün suyumuz yok. Abdesti en azından temizliği falan idare etmek için bunları depolamamız lazım. Hazırlık yapıyoruz değil mi kardeşler? Ne için hazırlık yapıyoruz? Belediye. Bizim gibi tuvalete giden, yemek zorunda olan bir adam bir ilan verdi. Belediyenin ilanına güveniyorsun ve hemen hazırlık yapmaya başlıyorsun. Tedarikleniyorsun. Allah-u Teala 124 bin peygamberiyle ve son kitabıyla yalan söyleme ihtimali olmayan en kaliteli insanlarla, yani peygamberlerle bize dedi ki ölüm var. Öleceksin, öleceksin. Cin de olsan, şeytan da olsan eninde sonunda öleceksin. Bakın şeytanlar ölümsüzdür ama nereye kadar? Dünyanın sonuna kadar. O da ölecek mi? Ölecek. Melekler ölümsüz müdür? Ölümsüzdür. Nereye kadar? Dünyanın sonuna kadar. Dünyanın sonu geldiği anda melekler de ölecek. En son hangi melek kalacak? Azrail aleyhisselam. Onun canını kim alacak? Bizzat Allah Teala Hazretleri alacak. İntihar haram olduğu için bizzat Allah Teala son meleğin canını alacak. Belediyenin anonsuna güvenen akıllı arkadaşım, esnaf arkadaşım, hemen tedarik yapmaya başlayan esnaf arkadaşım, Allah'ın anonsu olan ayetlere, Allah'ın anonsunu bize aktaran peygamberlere bu güven eksikliği nereden geliyor? Demek ki sende zayıflık var. Sende bu ayetlere iman konusunda ciddi zayıflık var. Allah'ımız devam etti. Her nerede olursanız olun, ölüm size gelecektir, sizi yakalayacaktır. وَلَوْ كُنْتُمْ fi burucin müşeyyede, yüksek yüksek kalelerin içinde olsanız dahi. Yüksek kalelerin içinde olsanız dahi. Şimdi Allah-u Teala bize misal getirdi. Olayı daha iyi idrak edebilmemiz için misal getirdi. Krallar neleriyle övünürler? Krallar, devlet liderleri kalelerinin büyüklüğüyle, duvarlarının kalınlığı ve yüksekliğiyle övünürler. Bizans'ı kuşattığımız zaman biz Fatih'e ne mektup yazdı Bizans'ın kralı? Dedi ki bu surların genişliği, bu geniş surları ve bu yüksek surları senden önce belki 10 tane Müslüman hükümdar kapsadı ve almaya çalıştı. Hiçbiri yıkamadı. Sen de yıkamayacaksın. Atamız Fatih dedi ki sen de yıkamayacaksın. Neyle övündü? Surların yüksekliğiyle, büyüklüğüyle. Dedi ki bu surları aşamazlar. Ölüm bize, ölüm bizim topraklarımıza bu surlardan içeriye giremez. Ama Allah-u Teala diyor ki durumun ne olursa olsun, konumun ne olursa olsun ölüm seni orada yakalayacak. Orada yakalayacak. Asla kaçamazsın. Bakın, çoğu zaman bu dünyada şahit olduğumuz bir şeydir. Çoğu zaman insanı ölümden eceli korur. Adam der ki şu anda benim gideceğim an. Çatışma içindeyiz. Teröristlerin sayısı 40. Bizim sayımız 11. Bir timiz. Bizi kapsadılar gideceğimiz an. Allah-u Teala bir rüzgar estirir. Bir şimşek çaktırır. Yahut da teröristlere bir görüntü gösterir. Yahut da bir helikopter sesi işitirler. Hemen kaçmaya başlarlar. Tam şimdi öleceğim dediğin anda Allah seni korur. Senin ecelin seni ölmekten kurtarır. Neden? Oradaki askerlerden bazılarının eceli 20 sene sonraydı. 20 sene sonra öleceklerdi. Eceli onu ölümden koruyor. Tarihten bir misal getireyim. Hitler denilen bir adam var. Bu dünyanın gördüğü en zalim belki 15-20 tane adamdan bir tanesidir. İkinci Dünya Savaşı'nı bu adam başlatmıştır. 50 milyon insan, dünyada 50 milyon insan bunun savaş başlatması sebebiyle ölmüştür. 10 milyon insanı sadece kendisi öldürmüştür. 6 milyonu Yahudidir. Hitler. Bu adam Birinci Dünya Savaşı esnasında 20 yaşında bir onbaşı. Bakın şimdi. Kader bir adamın ölmesine izin vermezse, adamın vakti varsa Allah o adamı korur. Kendisi anlatıyor. Bir gün diyor mevzideyiz Birinci Dünya Savaşı'nda. Biz karşı tarafa toplar atıyoruz, karşı taraf bize toplar atıyor. Mevzide arkadaşlarımla diyor yemek yiyorum. Elimize metal tabulotlar almışız, yemek yiyoruz. Arkadaşlarla konuşurken, yemek yerken bir ses duydum. Hemen burayı terk et ve ileriye git. Bu sesi işittim. Sesin kimden geldiğini görmedim. Ama sanki bir rütbeliden emir almışım gibi bir anda ayağa kalktım. 20-30 metre ileriye gittim. Oturdum, yemeğimi yemeye devam ettim. Devam ederken bir baktım geldiğim yer parladı. Oraya bir serseri mermi düştü, bir top mermisi. Ve oradaki arkadaşlarımın tamamı öldü. Bu nedir kardeşler? Allah-u Teala zalim bile olsa kaderde ona bir rol biçmiştir. Başka bir zalime, bu zalimi musallat edeceği için eceliyle onu ölümden korumuştur. Bakın, Hitler gibi bir adamı Allah ölümden korudu. Belki de o anda ölseydi 50 milyon insanın öleceği 2. Dünya Savaşı başlamayacaktı. Adam tankları yaptı, dünyaya meydan okudu. Benim yaptığım tankı dünyada kimse yapamaz dedi. Ben bu tanklarla dünyayı kuşatacağım dedi. Hakikaten de büyük yerler fethetti. Fakat daha sonra bütün dünya ülkeleri birleşince savaşı kaybetti. Bayrağı çekti. Sonra ne oldu? 50 yaşında o olaydan tam 30 sene sonra Berlin'de yine bir sığınakta kendi kendine içtiği bir hapla kendi yaşamına son verdi. Öldü. Hepinizi çamurdan yaratan ve sonra size bir ecel takdir eden odur. Çamurdan yarattı ve hepimize bir ecel takdir etti. Nereye saklanırsak saklanalım, nereye gizlenirsek gizlenelim, bu bizi yakalayacaktır kardeşler. Bu Azrail Aleyhisselam bizi yakalayacaktır. Çünkü onun sınırı yoktur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam ediyor. وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ Onların başına bir güzellik geldiğinde, bakın şimdi, bir kere bize ölümü anlattı mı, tarif etti mi Allah? Tarif etti. Nereye girersek girelim, bundan kaçışımız olmayacağını bildirdi mi Allah? Bildirdi. Şimdi peşinden bazı insanları eleştiriyor. Allah'ımız bazı insanların tavrını ve ahlakını, hallerini eleştiriyor. وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ Onların başına bir güzellik geldiği zaman, يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Derler ki, bu, هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Allah'tan başımıza gelmiştir. Bakın, başımıza bir güzellik geldiği zaman şunu dediğimizde, bu Allah'tan bize gelmiştir. Allah şu anda bu adamı eleştiriyor. Eleştiriyor. Neden? Kibirlenen bir adam bu. Bu adam kibirlenen. Bu eleştirdiği adam, yaptığı amelle, yaptığı işle kibirlenen bir adam bu. Bugün günümüzde bu adam da artık ortadan kalktı. En çok neyi duyuyoruz? Bir adamın başına bir güzellik geldiği zaman, yeni bir ev aldığı zaman, yeni bir araba aldığı zaman ne diyor? Bunu ben yaptım. Kardeş yapma bunu. De Allah bana verdi de kurtul. Çıkart aradan kendini, benliğini çıkart aradan. En zengin olana at topu, kurtul. Ama ne yapıyor? Benlik duygusu, varlık duygusuyla diyor ki çok çalıştım. Son bir senem köpek gibi çalışmaya geçti hocam. Ve eninde sonunda bu daireyi aldım. Nasıl almış daireyi? Bankaya gitmiş, kredi çekmiş. Tebrikler, tebrikler. Allah ve Resulüne savaş açtın, tebrikler. Bu kitap diyor ki, faiz ile uğraşırsanız, faizle alakalı ayetlerimize inanmayanlar, bundan korkmayanlar, Allah ve Resulüne savaş açtıklarını bilsinler. Allah söylüyor. Faiz iki türlüdür. Bir, almak, iki, vermek. İkisini de yapamazsın. Bankaya gidiyorsun, para çekiyorsun. Banka kuvvetli olduğu için sana parasını satıyor. Sonra senden fazlasıyla para alıyor. Buna faiz deniyor. Sen çok kötü bir çarka hizmet yapıyorsun. Allah başımıza bir iyilik geldiği zaman bunu ona teslim etmemizi istiyor. Ama peşinden kendimizi araya koymamamızı da istiyor. Tamam, bunu bize Allah verdi. Ben küçük çalışmalar yaptım. Allah'ın mükafatı büyük oldu. Bunu söyle. Ama ben yaptım, ben ettim, ben kazandım deme. Bunu dediğin zaman Allah kızıyor. Devam ediyor Allah'ımız. وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ Onların başına bir kötülük geldiği zaman يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكْ Derler ki bu sendendir. Bak az önce diyordun ki bir güzellik geldiği zaman bu Allah'tandır diyordun. Onu yaratıcı olarak kabul ediyordun. Herhangi bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman başına hemen kimi suçluyorsun? Kendini suçlamıyorsun. Kimi suçluyorsun? Bu sendendir diyorsun. Musibete vesile olan arkadaşını hemen suçluyorsun. Recai bu senin yüzünden oldu. Bak başımıza bu sıkıntı hep senin yüzünden geldi Ahmet. Diyorsun ve insanları suçluyorsun. Allah bu adamı da eleştiriyor. İnsanları suçlama. Başına ne gelirse gelsin kendine bak. Sen bir şeyler yaptın. Bu yaptığın şeyler kötü ise Allah-u Teala başına ahirette çıkmasın diye o kötülükleri getirir. Bu yaptığın şeyler iyi şeylerse bil ki bunlar tamamen Allah'tandır. Hamd et, şükret. Hamd ederseniz, şükrederseniz nimetimi artırırım diyor. Bu ayeti unutma. Sen Allah-u Teala'ya söz verdin Müslüman kardeşim. Söz verdin. Başına bir güzellik geldiği zaman hemen sözünden cayma. Sözünü unutma. Verdiğin sözün aksini yerine getirme. Karadenizli balıkçı sandala biniyor. Çıkıyor ırmağa. Kardeşim, o camı biraz açar mısın? Atıyor misinayı, bekliyor bir balık gelsin. Misina çok kuvvetli bir şekilde çekildiği anda diyor ki, bu misina kopacak, galiba büyük bir balık tutmuş olabilirim. Bakıyor ki balık çok kuvvetli, misinayı kopartacak. Hemen peşinden Müslümanlar ne zaman dua eder en çok? Sıkıştıkları anda. Nedense bizim aklımıza Allah sıkıştığımız anda geliyor. Rahatlık anında gelmiyor. Bu bizim büyük bir eksiğimizdir kardeşler. Karadenizli balıkçı şöyle diyor. Allah'ım, Allah'ım, eğer şu benim misinamı kopartmadan şu balığı tutar yakalarsam, sana söz veriyorum, bu balığı senin yolunda fakir fukaraya sadaka edeceğim. Söz veriyorum. Sözü verdi mi kardeşler? Söz veriyorum dedi, sadaka edeceğim dedi. Artık nedir o? Artık o adak demektir, vacip oldu. O artık senin değil. Sonra ne oluyor? Misineyi bir çakıyor, bir geliyor balık, palamut. O güne kadar hiç yakalamadığı büyüklükte bir palamut. Palamutun büyüklüğünü görünce Karadenizli'nin niyetinde kaymalar oluşuyor. Eksen kayması yaşıyor. Ya şimdi daha önce de hiç de böyle balık yakalamamıştım. Şimdi ben bunu hanıma gösterirsem, hanım kucağıma atlar, bana sarılır, öper beni, çok sever beni. Çok hürmet eder, saygı gösterir. Peşinden şöyle diyor, Allah'ım, ya Rabbim, ben sana tamam balığı sadaka edeceğim diye söz verdim ama şimdi bu kadar güzel bir balığı da benim gibi bir kuluna vermemek de senin zenginliğine yakışmaz ki. Senin gani olmana, zenginliğine yakışmaz ki. İyisin, ben bu balığı alayım, eve götüreyim, bir güzel yiyeyim Allah'ım. Diyor, cayıyor. Sen söz verdin. Söz. Bu sana gelen ikinci araba, bu sana gelen yeni aldığın daire, bu yeni aldığın elbiseler seni sözünden caydırmamalı. Hepimiz, buradaki herkes ezelde söz vermedi mi Allah Teala'ya? Elestu bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Onlar dediler ki, bela ya Rabbi, kabul ediyoruz, sen bizim Rabbimizsin. Rabbimizsin dediğin anda hayatımızın tamamına sen müdahil olabilirsin. Hayatımızla alakalı bütün kanunları senin koymanı kabul ediyoruz Allah'ım demiş oluyorsun. Terbiye edici olarak Allah'ı kendine kabul ettin mi? Ettin. Allah-u Teala diyor ki sana namaz kılacaksın. Namaz kılacaksın. Ama işte hocam işlerim çok genişledi. İkinci fabrikayı da açtım. Vaktim yok. Sen daha dün işçilik yapıyordun bir tane fabrikada. Demedin mi Allah Teala'ya duanda, Allah'ım bana çok zenginlik verirsen sana zekatımı fazlasıyla vereceğim. Fakir fukaraya fazlasıyla zekat vereceğim. Dua etmedin mi böyle? Dua ettim. Allah seni fabrika sahibi yaptı. Fabrikada işçiyken. İkinci bir fabrikayı da almak nasip etti. Bu güzelliği sana Allah vermedi mi? Allah verdi hocam. Ne oldu sözüne? Hani sadaka verecektin, zekat verecektin? Yedin, unuttun, caydın. Karadenizli balıkçı gibi. Caydın. Ama kaliteli Müslümanlar böyle yapmazlar kardeşler. Asla verdikleri sözleri unutmazlar. Allah-u Teala bizi şaşırtmasın. Amin. Onların başına bir kötülük geldiği zaman derler ki bu sendendir, suçlayıcı olurlar. Kişiyi suçlarlar. Sonra ne diyor Allah'ımız? Kul kullun min indillah. Habibim, Resulüm, sen de ki kullun, bunların hepsi min indillah. Allah'tandır. Başına kötülük de gelse yaratıcısı Allah'tır. Başına iyilik de gelse yaratıcısı Allah'tır. Kişilerin tamamı buna bir vesiledir. Sakın vesileyi öne çıkartıp da büyük resmi görmezden gelme. Başına bir musibet geldi ama Allah o musibete birini vesile kıldı. Adam camına taşı atarken zil çalışmıyor. O zilin pili bitmiş. Basıyor, zile çalışmıyor. Hatunun telefonu şarjda bitmiş. Eve ulaşamıyor. Eve girecek. Yarım saattir kapıda. Ne yapıyor? Yerden taş alıyor. Taşı cama atıyor. Sen de oradan geçiyorsun. Taş cama vuruyor, sonra geliyor senin kafana vuruyor. Kimden geldi bu kardeş? Kul kullun min indillah. Her şey Allah'tandır. Bakın, Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir şey yoktur. Vesilesi bu adamdır. Vesilesi bu adam. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır diye adamın yaptığını yok sayın demiyorum. O zaman katillerin tamamını serbest bırakmak lazım. Cebriye gibi hareket etmemiz lazım. Cebriye ne diyor? Evet, ben bu adamı öldürdüm ama Allah yarattığı için öldürdüm. Kaderinde Allah öldür demeseydi ben öldürmezdim. Cebriye, yani kaderin kendisini zorladığını söyleyenler. Sapık fırkalardan bir tanesidir. Böyle değil. vesileler konuşulur, bahsi yapılır, cezaları çekilir. Bu kitapta, Kur'an'da yapılan bazı suçlardan sonra çekilmesi gereken cezalar vardır. Mesela Kur'an ne diyor? İki, bir erkekle bir kadın zina ettiği zaman ne yapacaksınız? Sopa vuracaksınız. Bir bekar erkekle bekar kadın zina ettiği zaman bunlar ne var? 100 sopa vardır diyor. 100 sopa. Sebepleri, vesileleri aradan kaldırırsak ne olur? Ya Allah bunların kaderine zina yazmasaydı, zina etmezlerdi. Dersin, suçu kadere atarsın. Buna da ceza vermesin. Ama böyle değil. Yapılan her şeyin bir vesilesi vardır, sebebi vardır. Benim burada anlatmak istediğim ne? Büyük resmi kaçırmayın. Sebepleri konuşurken, vesileleri konuşurken büyük resmi kaçırdığınız zaman hemen gidersiniz o hanımın camına, evin camına taş atan adamın gırtlağına sarılırsınız. Sen nasıl bir adamsın ya? Niye kardeşim sen benim başıma taş attın? Dersiniz. Halbuki senin başına taş atmadı. O hanımı uyandırmaya çalışıyor. Kapıyı aç diyor. Sokakta kaldım yarım saattir. Açım diyor, aç. Evin erkeğiyim ben. Bu evin kralı benim. Yemek yemeye geldim, açım. Kapıyı açmıyorsun diyor. Cama taşı attığı anda taş senin kafana geliyor. Sen şimdi kardeşim sakin ol ya. Ben buradan geçiyorum görüyorsun diyeceksin ve işine devam edeceksin. İşte bu sözü söylemeyenler, Allah'tan olduğunu bilmeyenler ne yapıyor? O adamı küçük bir taş attığı için öldürüyor. Cinayetlere bakın. Bu cinayetler nasıl çıkıyor? Küçük bir meseleden dolayı çıkıyor. Küçücük bir meseleden dolayı. O bana böyle dedi, ben de ona şöyle dedim. O bana küfretti, ben ona küfrettim. Baktım, öldürmüşüm. Gözlerim karardı. Katillerin son sözü budur. Gözlerim karardı. Baktım öldürmüşüm. Hepsi mahkemede böyle söyler. Gözlerim karardı. Bu cezada indirim demektir. Yani cinnet haline geçtim anlamında. Hayır. Kalbin ve aklın kirlenmiş. Kalbin ve aklın hastalanmış. Hastalandığın için adama direkt olarak cezasını vermek istiyorsun. Polisi ve savcıyı oynamak istiyorsun. Cezasını sen vermek istediğin zaman ne oluyor? Sorunlar ortaya çıkıyor. Bütün hastalar hastaneye kendi ayaklarıyla giderler. Ancak akıl hastaları bundan müstesnadır. Akıl hastalarını birileri götürmek zorundadır. Kalp hastaları da bundan müstesnadır, yatarlar. Kalp krizi geçiren bir adam yürüye yürüye hastaneye gidemez. Yatarlar, hemen etrafındaki bir adam hastaneyi arar, ambulans gönderirler. Ve o adamın şifaya kavuşması için gerekli şeyleri yaparlar. Etrafımızda bir sürü aklı ve kalbi hasta olan insanlar vardır. Biz ne yapacağız kardeşler? Konuna gireceğiz. Kardeşim, Allah için bir ilim meclisine gidiyorum. Gelir misin? Ücretsiz olarak İslam ilimlerini öğreten bir yere gidiyorum. Gelir misin? Bir saatini vereceksin. Allah'ın hatırına bir saatini vereceksin. Bak o sana gözler vermiş, ayaklar vermiş, eller vermiş, kulaklar vermiş. Sağlıklısın. Helalinden rızık kazanabiliyorsun. Birkaç şey öğrenmek ister misin ebedi hayatının kurtuluşuna dair? Birkaç şey. Bunu bu adama söyleyeceksin. Bir kariyer için 30 sene okulda okuyor adam. Ebedi kariyeri için 10 sene dergaha gelmiyor. 10 sene medreseye gitmiyor. 5 sene Kur'an kursuna gitmiyor. Ebedi kariyer bu. Sonu yok yani bunun. Buraya gitmiyor. İşte bu insanları doğruya ve hakikate sevk edebilmek için ne yapacaksın? Koluna gireceksin. Yüzüne karşı tebliğ yapacaksın. Çok direnirse koluna gireceksin. Kardeşim gel, Allah için gidelim. Çünkü bu adamın hem aklı hasta hem kalbi hasta. Allah hepsine şifa versin inşallah. Allah'ımız devam ediyor. قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ De ki bunların hepsi Allah'tandır. فَمَا لِهَا اُلَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثًا Bu insanlara ne oluyor ki? Bu topluma, bu kavimlere ne oluyor ki? Bir sözden anlamıyorlar. Bak Allah'ımız ölümü anlattı. Nerede olursak olalım bizi yakalayacağını anlattı. Başlarına bir iyilik geldiği zaman Allah'tandır diyen ama kendisini ön plana çıkartan insanları anlattı. Başlarına bir kötülük geldiği zaman etrafındaki insanları suçlayan, kendisine toz kondurmayan insanları anlattı. Nefsine temize çıkaranları anlattı. Anlattı. Sonra Allah'ımız bir sistemde bulunuyor. Bize, insanlığa bir sistemde bulunuyor. Bu insanlara ne oluyor ki ben bu kadar açık açık anlatıyorum? Bir sözden bile anlamıyorlar. Ne oluyor? Nasıl oluyor bu iş? Hastalanmış, kalpler hastalanmış, gözler hastalanmış, akıllar hastalanmış. Ayet söylüyorsun anlamıyor, hadis söylüyorsun anlamıyor, dinlemiyor. Benim dedem böyle diyordu hocam diyor. Adama ayet okuyorum, benim dedem böyle derdi diyor. Yahu senin deden peygamber mi kardeş? Allah böyle diyor, Resulü böyle diyor. Buna uyacaksın. Buna uymazsan kurtulamazsın. Ben annenden böyle duymuştum diyor. Annenden duyduğunu bırakacaksın. Allah ve Resulünden duyduğuna tabi olacaksın. Bu işler böyledir. Soğuk bir oda olduğunu düşünelim. Şu anda burası Ocak ayında, kış, sopsoğuk bir oda. Odanın tam ortasına bir tane soba koyduk. Soba ne verir? İçine odun attığın zaman, kömür attığın zaman yanmaya başlar ve ısı verir. Isı molekülleri sobadan çıkmaya başladığı anda yutma başlar. Ne yutar? Soğuk hava moleküllerini yutar. Isı molekülleri soğuk hava moleküllerine galip gelir. Bir tek soba bütün o odayı, şu gördüğünüz dergahın tamamını ısıtabilir mi? Isıtabilir. Bak, bir tek klima bu dergahı bütün kış boyunca ısıttı. Önümüz yaz. Yazın ne yapacak? Molekülleri değiştirecek, burayı serinletecek. Bir tek klima. Nasıl yapıyor bunu? Dönüşüme geçiriyor, döndürüyor. Bir tek Müslüman, bir tek sağlam Müslüman bir milletin içine girse ve onlara İslam'ı anlatsa, beklentisiz, ücretsiz, samimiyetle, ihlasla bütün o toplumu değiştirebilir. Bir tek örnek vereyim İslam tarihinden. Mus'ab bin Umeyr, bizim ilk hocamızdır. İslam tarihinin ilk hocası. Muhammed Aleyhisselam'ın öncü talebelerinden. Allah ondan razı olsun. Medine'ye gitti. Medineliler dedi ki, 8-10 kişiyken bize bir ilim ehli birisini ver, yetiştirdiğin bir talebeni ver, bize İslam anlatsın. Ki orada boş durmayalım, ev sohbetleri yapalım. Mus'ab bin Umeyr bir gitti Medine'ye. Birinci sene 20 kişi geldiler, Muhammed Aleyhisselam'a biat ettiler. İkinci sene bir döndüler, 2 yılda 70 kişinin İslam'a girmesine vesile oldu. Bir adam. Bir adam. Malcolm X'in bir sözü vardır. Şöyle der. Bütün uyuyanları uyandırmaya tek bir uyanık yeter. Tek bir uyanık. Bütün uyuyan, ne kadar insan varsa tek bir uyanık bütün uyuyanları uyandırabilir. Askeriyeden hesap edin. Oradan kıyas yapın. Askeriyede nöbetçiler tutarlar. Nöbetçi bir tacizde görürse, tacize şahit olursa ne yapar? Havaya sıkar. Tek bir uyanık koğuşta yatan 100 tane askeri uyandırır mı, uyandırmaz mı? Uyandırır. Tek bir uyanık. Bakın, bütün kavimlere bir tane peygamber gönderilmiştir. Bazı kavimlere daha kalabalıklarsa ikinci ve üçüncü peygamberi de Allah Teala göndermiştir. Bütün kavimlerdeki dönüşümleri tek bir adam yapar. Tıpkı ısı moleküllerinin soğuk hava moleküllerine galip gelmesi gibi o toplumu değiştirir, ısıtır. İslam'a ısınmaya başlar. Samimi bir Müslüman bir toplumun içine girdiği zaman, 10 kişinin 20 kişinin arasına girdiği zaman, İslam'ı anlatmaya başladığı zaman o insanların kalbinde İslam'a meyil görürsünüz. Gözleri buğulanmaya başlar. Dikkatle o kişiyi takip eder, dinler. Öğrendikçe merakı artar. Merakı arttıkça, bilgiyi aldıkça zenginleştiğini fark eder. Bir insan başka bir insanın zenginliğine vesile olursa, vesile olan kişi çok sevilir. Çok sevilir. Bu zenginlik, bu ilim zenginliği öyle bir şeydir ki bütün zenginliklerin fevkindedir, üstündedir. Allah-u Teala hepimize uyuyanları uyandırmayı nasip etsin kardeşler. Bu çok büyük bir amel. Kaç kişiyi uyandırdın? Kaç kişinin uyanmasına vesile oldun? Bütün bu adamların hayatının sonuna kadar yapacağı ibadetlerin sevabının bir misli sana yazılır Müslüman kardeşim. Muhyiddin Arabi, Allah ondan razı olsun. Bir sözü vardır. Ne der mübarek? Sadaka-i cariyenin, yani öldükten sonra da devam eden sadakanın en büyüğü iki insanın evlenmesine vesile olmaktır. Şu sözün güzelliğine bak. Sadaka-i cariyede bulunmak istiyor musun? Yani öldükten sonra amel defterinin kapanmamasını istiyor musun? İstiyorsun. Bunun en güzel ameli hangisiymiş? Kitap yazmak değil diyor, alim yetiştirmek değil diyor. Hayır. En güzeli ve en önemlisi iki tane Müslümanın, bir erkekle bir kızın beraber olmasına vesile olmak, aracılık etmek. Bunlar evlendiği zaman ne olur? Muhammed ümmetine yeni insanlar, yeni bireyler kazanılır. Kazandırmış olurlar. Vesilesi kim oldu? Sen vesile oldun. Bu aileden bir tane alim çıksa, bir adam, bir salih Müslüman çıksa ve binlerce insana vesile olsa, İmam Rabbani de iki insanın birleşmesinden ortaya çıkmış olan bir ehl-i sünnet alimidir. 2000'in müceddididir. İmam Gazali böyledir, Ebu Hanife böyledir. Bütün alimler iki insanın birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Şimdi o iki insanı İmam-ı Rabbani'nin anasıyla babasının birleşmesine kim vesile oldu? O vesile olan var ya, büyük meblağı kurtardı. Büyük parayı cebe indirdi. Yapacağın hayır öyle bir hayır olacak ki öldükten sonra da devam edecek kardeşler. Öldükten sonra da. Şu halde bu hizmete gelen bütün kardeşlerimiz kendilerini hazır edecekler. Size ölüm mukadder olduğu gibi bu dervişe de ölüm mukadderdir. Ha bugün, ha yarın, bir gün gideceğiz. Ama hocanın kalitelisi nerede belli olur? Hocanın kalitelisi balık vermez. Kaliteli ise hocan olta verir. Nasıl vaaz edilir? Nasıl hizmet yapılır? Nasıl not tutulur? Bu notlar nasıl derinleştirilir? Hangi kitaplar okunmalıdır? Hangi vaazlar dinlenmelidir? Hangi alimler takip edilmelidir? Kaliteli bir hocam varsa sana balık vermez. Bu tembelliği alıştırmak demektir. Hocan kaliteli ise oltayı verir. Nerede balığın bol olduğunu öğretir. Ve en önemlisi balık tutma sanatını öğretir. Balık böyle tutulur. Bunu öğrettiği zaman hocan sana ne yapacaksın? Hoca yarın öldüğü zaman diyeceksin ki bu ilim meclisi kapanmamak zorunda. Kapanırsa hocanın amel defterine yazılmaz. Kapandı demek o kapı. Yazılmaz. Ne yapacaksın? O hizmeti devam ettireceksin. Ondan öğrendiğin gibi yapmaya devam ettiğin zaman işte o hocanın kabrinde gözleri açık gitmez, üzülmez. Elhamdülillah yetiştirdiğimiz çiçekler bal toplamaya devam ediyor, arı toplamaya devam ediyor. Elhamdülillah der. Ve amel defterine devamlı salih ameller yazılmaya devam eder. Buna talip olmak istemez misin Müslüman kardeşim? Öyle yan gel yok, yat yok, hep hazırcılık yok. Öğrendiğini etrafındaki insanlara aktaracaksın, bildireceksin. Allah-u Teala bize bu işi kolaylaştırsın kardeşler. Amin. Amin. Şimdi üç tane mesele var. Notum almışım. Bunları nakledeceğim. Bir tanesi Marmaris darbecisi. Suikast için reisi cumhura saldırmaya yeltenen adamlar. Allah'ın planlarını bozmasıyla 15 dakika geç davrandılar. O iş olmadı. Yalnız itiraflar, açıklamalar, savcıların ifadeleri, adamların ifadeleri ortaya çıktıkça önemli gördüğüm yerleri nakledeceğim. Ve üstüne konuşacağız inşallah. Bakın şimdi. Marmaris darbecisi ne diyor? Sabah selaların okunmaya devam ettiğini duyunca anladık ki başarısız olduk. O an bütün ümidimizi kaybettik. Sabaha kadar bunlar bekliyor. Acaba punduna düşürebilir miyiz? Lideri öldürürsek ya da postalarsak, yakalarsak, götürebilirsek bu darbeyi gerçekleştirebiliriz. Sabaha kadar ümitleri var. Ne zaman ümitleri kırılmış? Sabahleyin diyor, selaları ve ezanları duyduğumuz anda diyor, anladık ki başarısız olduk. İş bitti. Kardeşler, İslam düşmanlarının ortak özelliği nedir? Selaları susturmak onların ortak özelliğidir. Müslümanların ortak özelliği nedir? Selaların okunmasıdır. Bizim başarımızın işareti selaların ve ezanların okunması, onların başarısının işareti ezanların susturulması, selaların susturulmasıdır. Dün de öyleydi, bugün de öyledir. Yarın da böyle olacaktır. Müslümanla İslam düşmanları arasındaki fark budur. Sorsanız ben de Müslümanım der. Ama insan sela okunduğu için üzülür mü? Sela okunduğu için insan düşmanca tavır sergiler mi? Sela okunuyor. Bu selayı okuyan müezzin insanları bir şeye çağırıyor. Anormal bir hal olmuş demektir. Osmanlı'dan beri bir gelenektir bu. Anormal bir şey olduğu zaman millet sokağa çağrılır. Sela ile. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife getirilir. Ve millet çağrılır. Sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Allah'ın peygamberinin methedilmesi, Kur'an'ın buyruğuna uyulması seni niye rahatsız ediyor? Ezanların okunması, bunun peşi sırada ezanlar okunmaya başlar. Ezan, Arapça bir ezan seni neden rahatsız ediyor? Bu ülkede 20 sene ezanlar Türkçe okundu kardeşler. Onların işareti ezanların susturulması, bizim işaretimiz ezanların okutulmasıdır. Hemen itikadi olarak biraz daha Müslüman bir adam başa bir geçti. Menderes hemen ezanları aslına çevirdi. Onların işareti bizim işaretimiz. Bak dün de öyleydi, bugün de böyle. Selayı duyduğumuz anda diyor dünyamız yıkıldı. Bunlar değil miydi camilerin duvarlarına kurşun sıkanlar, sela okuyan o hoparlörleri patlatmaya çalışanlar? Allah tuzaklarını baştan da çevirdi. Bir mesele daha var, WhatsApp meselesi. Çok sinir olduğum bir mesele. Hepinizin başından geçmiştir. Telefonunla haber okuyorken yahut da sosyal medyada bir şey yazıyorken, arkadaşınla görüşüyorken tak WhatsApp'tan ya da sosyal medya hesabından bir mesaj gelir. Mesajda şöyle der. Bu mesajı 20 kişiye gönderirsen çok önemli bir mucizeyle karşılaşacaksın 15 dakika içinde. Dakikada veriyor. Dakikada limitini de çok kısık tutuyor. Zaman dilimini kısık tutuyor ki o 15 dakika içinde bir şey olmasın. Anormal bir şey olur falan. Adamın inancı artar. Bu tür mesajlar çok gelir. Bazen de korkutucu mesajlar gelir. Nasıl? Bu mesajı 30 kişiye göndermezsen 30 gün içinde evin yanacak. Vallahi billahi. Bak altına yemin de yazıyor bu şerefsizler. Hangi şerefsizler yapıyorsa bunu? Kanı bozuk adiler bunlar. Kökü ne bunun? Araştırılmış. Yahudi kökenli. Bilişim firmaları bazı mesajlar yapıyorlar. İslam'ın itibarını küçük düşürmek için, Müslümanların kalbindeki İslam inancını yok etmek için mucizelerle oynuyorlar. Mucize tabirini kullanıyorlar. Ne diyorlar? Şu mesajı 20 kişiye gönderirsen ve inanırsan 15 dakika içinde büyük bir mucize göreceksin. Adam da hele heyecanlanıyor. Namazı yok, zikri yok, sohbetlere gitmiyor. Kek! Hemen kandırılıyor. Trollüyorlar. Adamı hemen trollüyorlar. Amiyane deyin de söyleyeyim. Adam da 20 kişiye mesajı gönderiyor büyük bir heyecan içinde. Bakalım ne olacak, acaba ne mucize göreceğim diye. Son peygamber geldi mi? Geldi. Son peygamber dünyasını değişti mi? Değişti. Mucize tabiri artık yok. Bakın ne kadar harikulade hal olursa olsun dünyamızda ona mucize diyemeyiz. Ne deriz? Allah'ın kudreti. Bir şeye mucize diyebilmek için onu bir peygamberin elinden oluşması lazım. Son peygamber geldi, başka peygamber de gelmeyecek. O zaman bir şeye zaten mucize diyemeyiz. Müslüman bilinçli olsa zaten bu mesajın sahtekarlık olduğunu baştan anlar. Ama bilinçli değil. 15 dakika içinde bekliyor. Telefonlar geliyor, tak telefonunu kapatıyor. Açmıyor. O harikulade bir şey bekliyor. Şimşek falan çakacak. Yahut da yaz vakti 35 derece sıcaklıkta kar yağmaya başlayacak. Bir şey bekliyor yani. 15 dakika bir geçiyor, büyük hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Hiçbir şey olmuyor. Ve adam şöyle diyor, ya bu İslam galiba sahte bir din ya. Cahil adam. Elin Yahudisi geliyor, binlerce insana yazdığı bir tek mesajla bile bu adamın itikadını ve kafa yapısını bozabiliyor. Kafasını arızalandırabiliyor. Cahil adam. İslam'ı bilmeyen adam en kolay kandırılabilen adam demektir. En kolay bir şekilde bu adam kandırılabilir. WhatsApp mesajları, buna dikkat edin kardeşler. Kökü Yahudidir. O mesaj gelmediği zaman adam buna inanıyor. Mucize diye bir şey yoktur diyor. Sonra diyor peygamber diye de bir şey yoktur. İslam'ı reddediyor. Sonra düşünmeye başlıyor. En kolay din hangisi? Kalbinde bir inanma isteği var. İnanma arzusu var. En kolay din hangisi? Bugün deizme en yakın din Hristiyanlıktır. Allah var diyor. Yanımda iki Allah daha var yardımcı. Üç Allah. Üç Allah var. Hiçbir şeyimize karışmıyor. Her şey serbest. Dünyanın en kolay dini şu anda Hristiyanlıktır. Üç Allah var de her şeyi onlara bırak. Hiçbir şey yapma. Senede bir kere kiliseye gidersin, iki tane şarkı patlatırsın. Tamam, kurtardın. Ahirette cennettesin. En kolay din. Tahrif, bozulma en fazla Hristiyanlıkta olmuştur. Yahudilik bile onlar kadar bozulmamıştır. Bu mesajlara dikkat edin kardeşler. Kimseye forward etmeyin, bu mesajı göndermeyin. Vesile olmuş olursunuz. Adamın gavur olmasına vesile olmuş olursunuz. Başka bir mesele daha var. Bu da son dönemin meşhur reformistlerinden Mehmet Okuyan bir itirafta bulunmuş televizyon kanalında. Bunu da getirdim nakledeceğim. Hilal TV'de bunların tahrif kanalı Hilal TV biliyorsunuz. İran menşeli dünya Türkiye'deki İslam'ı zedelemek, yıkmak için Mutezile ve Caferiye Şiilik akımını yaymaya çalışıyorlar. Şimdi bir itirafta bulunmuş bu adam. Bakın ne diyor. 30 senedir meal okunmasını tavsiye ediyoruz. Fakat bugün itibariyle hata mı yaptık diye kendime sormadan da edemiyorum. Çünkü meal okuyan birçok kimse Kur'an namına hüküm vermeye kalkıyor. 20 senedir ben seni bu konuda ikaz ediyorum Mehmet. 20 senedir. Ayıp değil mi? Biz Arnavutuz diye, biz genciz diye dinlemiyorsun. En sonunda kafana dank etmiş, jeton düşmüş daha yeni. 30 yıldan beri yapıyorum diyor. Şimdi diyor hüküm vermeye kalkıyorlar. Biz 20 seneden beri ne anlatıyoruz burada? Bizi 20 yıldır tanıyanlar var. Sohbetlerimize 15-20 seneden beri gelenler var elhamdülillah. 20 seneden beri reddiye yapıyoruz. Meale olmaz. Meale oku, hemen peşinden tefsir oku. Bu kadar zor değil ki bu. Meale okuyacak vaktin varsa tefsir okuyacak da vaktin olmak zorunda. Ama yok. Ben meal okurum, kendi hükmümü kendim veririm. Ben Ben kalp cerrahisiyle alakalı kitabı okurum, kendi babamın kalp ameliyatını kendim yaparım. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Doktora gitmek zorundasın. Alime gitmek zorundasın. Halbuki meal, Kur'an'ı anlamak için bir başlangıçtır. Mehmet'e bak, aşılmalar var. Düzelteceğiz bunları. Bak, bunların hepsini düzelteceğiz. Bazen tatlı sert gider ayak, bazen yumuşaklıkla, esprilerle bunların tamamını düzelteceğiz. Birkaç Vahabi'nin, sohbetlerimizi dinleyen birkaç Vahabilerin önde gelen hocasının artık oy vermek şirk değildir diye fetva verdiğini bana gönderdiler. Kepsiler yollamışlar bana. Hocam diyor, galiba seni dinlemişler diyor, hidayet ermişler. Vehhabilerin en önemli özelliği nedir kardeşler? Oy vermek şirktir. Sakın Müslümansanız bu devlette, bu millette oy kullanmayın, müşrik olursunuz. Bizi İngilizler yönetsin. Bizi Yahudiler yönetsin. Bizi başörtüsünü yasaklayanlar, camileri ahıra çevirenler yönetsin. Siz sakın oy vermeyin. Vehhabi, Selefilerin en önemli özelliği budur. Bunların başlarındaki 3-4 tane hoca şimdi yeni fetvalar vermişler. Bana kepsileri gönderdiler. Bu referandumda muhakkak oy kullanın. Herkes evet desin. Yoksa Müslümanları bitirirler. Oğlum biz 20 seneden beri bunu anlatıyoruz. Siz bize kafir diyordunuz ya. Kafalarına vura vura bu Vehhabileri öğreteceğiz. Ehl-i Sünnet yapacağız Allah'ın izniyle. Bak güzel işaretler alıyoruz elhamdülillah. Mehmet de uyanmış. Meal ile yetinmek kesinlikle yeterli değildir. Mehmet gel şu sohbete. 10 dakika konuşturacağım seni bak. Söz veriyorum Mehmet. Bak söze bak. Meal ile yetinmek kesinlikle yeterli değildir. Adam gece rüya mı gördü, ne oldu? Beyaz sakallı muhakkak rüyasında beyaz sakallı, ak sakallı bir Allah dostu sopayla gelmiştir. Ben buna ihtimal veriyorum. Mukayeseli şekilde tefsir de okunmalıdır. Aksi takdirde büyük yanlışlıklar olur. Şimdi siz hemen bunu yediniz değil mi? Yediniz bunu. Burada takla attı şimdi. Sanki geçmişte yaptığı, 30 senede yaptığı, devirdiği çamları, işlediği cinayetleri bir sözle kapattı sanki. Ama burada plan var. Mehmet'in niyeti bozuk. Niyeti bozuk. Niye? Biz de 20 yıldır bu Müslüman milleti gavur ediyorsunuz, ayetleri inkar etmeye başladılar diye sizi uyarıyoruz. 20 senedir ne söylüyoruz biz bu adamlara? Müslüman milleti gavur ediyorsunuz. Neden? Meal oku, kendi hükmünü kendin ver. Sen de müştehitsin diyorsun. Ama adam burada mealde bir okuyor. Kafirlerle alakalı, şefaat olmayacağına alakalı bir ayet okuyor. Kafirlere şefaat yoktur. Allah ayette söylüyor. Sonra ne yapıyor? O ayeti okudu ya, Müslümanlarla alakalı, Müslümanlara şefaat olacağına dair illa bir izni, ayetel kürsüde geçen ayeti bir okuyor. Ama burada şefaat yoktur diyor, burada da şefaat vardır diyor. Demek ki bu ayet geçersiz. Bu ayetin hükmü kalkmış, bu ayet var diyor. Hüküm vermeye başlıyor, Kur'an'ın belli ayetlerini ortadan kaldırıyor. Ve şöyle diyor, şefaat diye bir şey yoktur, şefaat şirktir. Allah diyor ki Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilir. Bunlar diyor ki edemez. Hüküm verdi. Allah'ın kitabı hakkında peygamberimizin bile verdiği hükmü reddeden başka bir hüküm verdi. Gavur oldu. Bu adamın cenaze namazı kılınmaz. Etrafınızda bir adam çıktı ve şöyle dedi. Mahallede komşunuz. Allah'ın kitabındaki bütün ayetlere inanıyorum ama şefaatin olduğunu söyleyen ayetlere inanmıyorum. Dedi. Ve bu adam öldü. Sizin mahallenizde bu adam öldü. Bu adamın bu sözünü işittiğiniz zaman, eğer işittiyseniz bu adamın cenaze namazına gidemezsiniz. Yine başka bir adam dedi ki Allah'ın bütün ayetlerine iman ettim. Kaderle alakalı ayetlerine inanmıyorum. Kader diye bir şey yoktur. Benim aklıma yatmıyor dedi. Bu adamın cenaze namazına gidemezsiniz çünkü Müslüman değildir. Artık o İslam'ın bir kısmına inanıyorum, bir kısmına inanmıyorum demiş olur. Ama sen ezelde dedin ki Allah'ım sen benim Rabbimsin. Bana ne diyorsan tamamına inandım. Bana hangi peygamberi gönderdiysen tamamına inandım. Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamazlık yapmadım dedin. Sen şimdi sözünü çiğnedin. Bu iş böyledir kardeşler. Sakın hatalarını anladıklarını düşünmeyin. Devam ediyorum şimdi. Bu adamın yazısının altına ben yorumumu yapmışım. Benim yazdığım tefsiri okumazsanız Kur'an'ı anlayamazsınız cümlesinin üstü örtülü halidir. Bu cümlelerin özeti. Hemen biraz araştırdım ya, bu adamlar nasıl böyle bir şey söyler dedim ya. Araştırdım ki tefsir yazıyorlarmış. Cepleri için yapıyorlar. Tefsir okumayın, tefsir okumayın. Şimdi kendisi tefsir yazdı ya. Şimdi ne diyor? Meal okumayın, tefsir okuyun, benim tefsirlerimi okuyun. Ebu Hanife'yi okuma, Buhari'yi, Müslim'i okuma, Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini okuma, Gazali'yi okuma, Rabbani'yi okuma, İmam Razi'yi okuma, İmam Şahrani'yi okuma, yüz binlerce ehl-i sünnet alimini okuma, gel benim kitabımı satın al. küçük bir dünya menfaatine Allah'ın dinini satanlar. Allah sizi bu sapıklıktan kurtarsın. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bir tane haber okuyacağım kardeşler. Hem kapatacağım. Bakın, aklı ve kalbi hasta olanların sonucu nereye gidiyor? Uzman psikolog intihar etti. Psikolog nedir kardeşler? Akli ve ruhi hastalığı olanlara derman olmaya çalışan insandır psikolog. Onun eğitimini almış bir insan demektir. Ama bak, habere bakın. Uzman psikolog, normalde değil, artık üst seviyeye geçmiş. Uzman psikolog. Bir seansının, bir saatlik seansının karşılığı 500 TL. Uzman psikolog. Ne yapmış bu? İntihar etmiş. Bir adam niye intihar eder? Sorunları varsa intihar eder. İnancı da zayıfsa teslim olur. Şeytana teslim olur, şeytanın emrini tutar, Allah'ın emrini arkasına alır. Ve kolay yolu tercih eder. Bakın şimdi. İstanbul Kadıköy'de uzman psikolog, 35 yaşındaki Tülay Gülen yaşamına son verdi. 35 yaşında kadın ve uzman. Caddebostan Kültür Merkezi'nde 10 Nisan'da yaşanan olayda Tülay Gülen, binanın ikinci katında bir sandalyeye çıkarak kendini merdiven boşluğundan aşağı bıraktı. İkinci kata çıkmış bir sandalyeye, oradan kendini boşluktan aşağı bırakmış. Hak etmedi, dünyasına doymadan gitti. Hayatını kaybeden genç kızın annesi Nuriye Gülen, bir saat önce beni telefonla arayıp sesimi duymak istediğini söyledi ve kapattı. Demek ki son bir görüşme yapayım dedi annemle. Güzel yavrum, çok başarılıydı, gencecikti, hak etmedi. Dünyasına doymadan gitti. Allah bu kardeşimizin günahlarını affetsin. Ehl-i sünnette intihar eden kişi, intiharın günah olduğunu inkar etmedikçe, haram olduğunu inkar etmedikçe Müslümandır. Büyük günah işleyerek ölmüştür ama cenazesi kılınır, Müslümanlar gibi defnolunur. Hesabı Allah'a aittir. Arkasından istiğfar getirilebilir, Kur'an okunabilir. Bunda sıkıntı yoktur. Fakat annesi diyor ki hak etmedi. Böyle bir ölümü hak etmedi. Ancak burada annesine bir sormak lazım. Bu çocuğa dünyevi kariyeri yerine getirebilmesi için, iyi bir maaş, iyi bir maişet kazanabilmesi için, gerekli eğitimi verirken ebedi kariyeri için bir şeyler verdin mi vermedin mi abla? Bu anneye bu soruyu sormak lazım. Ebedi kariyeri için bir dini altyapı vermiş olsaydı, iki sene bile olsa, bir sene iki sene bir Kur'an kursuna gitmiş olsaydı bu abla, bu Tülay abla, bir sene iki sene Kur'an kursuna gidecek, Kur'an, ilmihal, hadis. Bunu öğrenecek. Bunu öğrendikten sonra bir Müslüman başına gelen sıkıntı limiti ne olursa olsun intihar edemez. Böyle bir şeyi hafızasından geçiremez. Mümkün değil. Ama bak, o kadar eğitim almış, belki psikoloji alanında yüzlerce kitap devirmiştir. Yüzlerce kitap. Ama kâri, derdine derman olamamış. Şeytana yenik düşmüş. O en büyük düşmanını tanıyamamış. Tanıyamadığı için şeytan gazı vermiş, gazı vermiş. Artık bu hayattan alacağım bir şey yok demiş. İntihar etmiş. Offline mesajı paylaşmıştı. Uludağ Üniversitesi psikoloji mezunu olan Gülen'in iki farklı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Kariyere bakın, iki farklı üniversitede yüksek lisans yapmış. Dünyası tamam, her şey mamur ama içini dolduramamış. Aklı dolu, kalbi dolu değil, kalbi hasta. İnsanların sorunlarına çare bulmaya çalışıyor ilmiyle, okuduklarıyla, tecrübesiyle ama kendi sorununu çözmeye fırsat bulamamış. Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Şu kalbini Allah dedirtseydin, kalbini Allah'ın zikriyle tatmin etseydin, şu namazlarını kılsaydın, Allah'ın sana emrettiği ibadetleri yerine getirmeye çalışsaydın, Allah seni tatmin ederdi abla, tatmin ederdi. Bu sıkıntıya gelmezdin, girmezdin buraya kadar. Bu olay buraya kadar bile gelmezdi. Hafsalandan bile geçmezdi intihar. Gülen'in intiharından bir gün önce çevrim dışı anlamına gelen offline mesajını paylaştığı ortaya çıktı. Mesajı kendi sosyal medya hesabında ne yazmış? Offline, artık işim bitti. İnternet bağlılığım bitti. Dünya ile bağımı koparttım, offline oldum. Beklentim kalmadı. Ümidini tamamen kaybetmiş. Yani şunu kendisine söyleyemiyor. Allah şu andaki sıkıntımı giderebilir mi, gideremez mi? Bakın kardeşler, son nasihatim. Benim bütün nasihatlerim ücretsizdir. Başınıza bazı sıkıntılar geldi, yarın da gelecek, dün de gelmişti. Allah dünyayı böyle yaratmıştır. En zengininden, en fakirinden sıkıntılar gelmiştir ve gelecektir. Çok zor bir durumda kaldım. Büyük bir sıkıntı içinde kaldım. Hemen aklına şu soru gelecek. Allah benim bu sıkıntımı, bana verdiği bu sınavı bir an içinde giderebilir mi, gideremez mi? Cevap ne vereceksin? Anında giderir. Bir tek ol demesine bakar. Ben Allah'ıma iman ettim. Şu halde ben ne yapacağım? Sabredeceğim. Onu Kur'an'ın deyimiyle fe sabrun cemil, güzel bir sabırla karşılayacağım. Güzel bir sabırla, hakaret etmeden, niye beni buldun Allah'ım demeden, güzel bir sabırla karşılayacağım ve bekleyeceğim. Allah dilediği zaman benim başımdan onu kaldırır. Benim istediğim anda değil. Zaten benim istediğim her şeyi o anda yapsa ilahlık olmaz, Allah olmaz. Ne yapacak? Bazı isteklerimi verecek, bazılarını vermeyecek. Verirken de sınayacak, vermezken de sınayacak. Hadise budur kardeşler. Allah-u Teala aklı ve kalbi hasta olanlardan etmesin. Amin. Aklımızdaki ve kalbimizdeki hastalıklardan varsa şayet bunların tamamına şifa versin. Amin. Şu anda ülkemizde ne kadar hasta yatan kardeşimiz varsa Şafii ismi şerifle tecelli etsin. Amin. Bu ismini zikrettiğim Tülay ablanın da günahlarını affetsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem.